اذان کا جواب دیتے ہیں جب یہ مؤذن اذان میں کہتا ہے صبح الصلاۃ خیر من النوم، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ دلیل نمبر دو دیکھیں، حقیقتا مستوی علی العرش ہونے کی تین صورتیں، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوق العرش ہیں حسن حقیقتا، ہم کہتے ہیں اس کی تین صورتیں. نمبر ایک صورت، اللہ تعالیٰ عرش کی بالکل محاذات میں ہوگا، یعنی جتنا عرش ہے اتنا ہی اللہ محاذات میں. نمبر دو صورت، اللہ تعالیٰ بڑے ہوں گے عرش چھوٹا ہوگا. تیسری صورت، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہوں گے عرش بڑا ہوگا. چھوٹی صورت تو نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ کو عرش پر اگر حسن مانے حقیقتاً تو مستوی علی العرش حقیقتاً ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ یا تو محاذات میں ہوں گے، یا اللہ بڑے عرش چھوٹا، یا عرش بڑا اللہ چھوٹا. اگر اللہ تعالیٰ اور عرش کو محاذات میں مانے تو برابر ہیں، تو اس میں لازم آئے گا کہ عرش محدود ہے تو اللہ بھی محدود ہے. عرش مخلوق ہے نا، محدود ہے تو اللہ بھی محدود ہے، جبکہ اللہ تو غیر محدود ہے. اور ناول پڑھے تو سلم العلوم میں سبحان و معظم شان لا یحط ولا یتصور، یاد ہے کہ نہیں؟ سلم کے مقدمے میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو غیر محدود ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا مانے عرش کو چھوٹا مانے تو پھر لازم آئے گی تجزی اجزاء، یعنی اللہ کے کچھ اجزاء باہر ہے کچھ اجزاء اندر ہے، تو تجزی ہوگی. اور اجزاء کی تجزی وہاں ہوتی ہے جہاں پہ جسم مرکب ہوتا ہے، مرکب حادث ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ حادث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے. اور اگر عرش کو بڑا مان کے اللہ کو چھوٹا مانے تو پھر اللہ اکبر والا جو نظریہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے مستوی علی العرش ہونے کی کوئی صورت موجود ہے، حسن ہونے کی صورت موجود نہیں ہے. حقیقتاً مستوی علی العرش ہونے کی تین صورتیں ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ عرش کے محاذات میں ہوں. محاذات کا معنی سمجھ گئے کہ جتنا عرش ہے اتنی ذات ان کی ہو. نمبر دو، عرش سے متجاوز ہوں. نمبر تین، عرش سے کم ہوں. اگر عرش کے محاذات میں مانے تو عرش کے محدود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا محدود ہونا لازم آئے گا. اور متجاوز مانے تو اللہ تعالیٰ کی تجزی لازم آئے گی. اور اگر عرش اگلی بات ساتھ لکھ رہے تجزی لازم آئے گی، تجزی ہوتی ہے جسم کی، جسم مرکب ہوتا ہے، مرکب حادث. اور اگر عرش سے کم مانے تو عرش یعنی مخلوق کا اللہ تعالیٰ یعنی خالق سے بڑا ہونا لازم آئے گا، جب یہ تینوں صورتیں محال اور ناممکن ہیں، اور جو مستلزم محال وہ خود بھی محال ہوتا ہے. سمجھئے، یہ تینوں صورتیں باطل ہیں اور مستلزم باطل خود باطل ہوتا ہے. نمبر تین، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہیں اور عرش محدود ہے، تو کیا غیر محدود محدود میں سما سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال ہوگا اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے اور عرش محدود ہے، تو اگر عرش پر مانے تو پھر غیر محدود کا محدود میں سمانا لازم آئے گا، جبکہ غیر محدود محدود میں نہیں سما سکتا. اللہ تعالیٰ خالق ہے جو کہ غیر محدود ہیں، عرش مخلوق ہے جو کہ محدود ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانا جائے تو سوال پیدا ہوگا کیا غیر محدود محدود میں سما سکتا ہے؟ یہ ایک اس کی تعبیر یہ ہے. دوسری تعبیر وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ خالق جو غیر محدود ہے، عرش مخلوق ہے جو کہ محدود ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانا جائے تو غیر محدود کا محدود میں مانا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، اور مستلزم باطل بھی باطل ہوتا ہے. یہ سوال پیدا ہو کے بجائے وہ لکھ لیں، اسی دھیرے تقریر ہو جائے گی. نمبر چار، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم عرش پر حقیقتاً مانے تو ظاہر حقیقی جسم کے ساتھ مانیں گے نا، اور جسم مرکب ہوتا ہے مرکب حادث ہوتا ہے. دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر حقیقتاً مانے تو حقیقی وجود کے ساتھ کسی چیز پر ہونا یہ خاصیت جسم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے کیونکہ ہر جسم مرکب ہوتا ہے اور مرکب حادث ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے. نمبر پانچ، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو عرش مکان ہوگا، اللہ تعالیٰ مکین ہوں گے، اور یہ ضابطہ ہے کہ مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے. اگر مکان چھوٹا ہو اس پر تو مکین رہ ہی نہیں سکتا، مکین تبھی رہے گا جب مکین چھوٹا ہو مکان بڑا ہو تبھی اس میں رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر مانے تو اللہ تعالیٰ کا مکین ہونا اور عرش کا مکان لازم آئے گا، اور یہ ضابطہ ہے کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، جیسے اللہ اکبر والا نظریہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو عرش اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہوگا اور اللہ تعالیٰ مکین ہوں گے. ضابطہ ہے کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. اس عقیدہ سے اللہ اکبر والا عقیدہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 6, اگر ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت فوق لازم آئے گی. کیا لازم آئے گی؟ جہت ہے اللہ اوپر ہے, اور جہت لازم ہوتی ہے حد بندی. جہت لازم ہوتی ہے حد بندی. کیا مطلب؟ کہ جب آپ کہتے ہیں ادھر ہے, اس کا معنی ادھر نہیں ہے تو حد ہوگی نا. جب بھی ایک جہت ہوگی تو باقی جہت وہاں پہ نہیں ہوگی. تو جہت تو لازم ہے حد بندی. حد بندی کو لازم ہے جسم, اور جسم مرکب ہے, مرکب حادث ہوتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فوق العرش ہونا مانے تو جہت فوق لازم آئے گی, اور جہت کو حد بندی لازم ہے, حد بندی کو جسم لازم ہے, جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. نمبر 7, اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو پھر اللہ تعالیٰ مکین اور عرش مکان ہوگا, اور یہ ضابطہ ہے کہ مکان مکین کو محیط ہوتا ہے. مکان مکین کو محیط ہوتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ محیط ہے اور محاط نہیں ہے. مکان اللہ بکل شیئن محیطا. اگر اللہ تعالیٰ کو فوق العرش مانے تو عرش اس کے لیے مکان ہوگا اور مکان مکین کو محیط ہوتا ہے, جبکہ قرآن کریم میں ہے مکان اللہ بکل شیئن محیطا. اسماء باری تعالیٰ, اسماء باری دو قسم کے ہیں, نمبر 1 ذاتی اور نمبر 2 صفاتی. ذاتی نام فوائد شروع لگے. فائدہ نمبر 1, ذاتی نام صرف ایک ہے, اللہ جل جلالہ. ذاتی نام صرف ایک ہے, اللہ جل جلالہ, اور باقی تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. فائدہ نمبر 2, یہ فائدہ نمبر 1 یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. فائدہ نمبر 2, اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں. کہتے ہیں وللہ الاسماء الحسنہ, اس سے مراد ذاتی نام نہیں بلکہ اس سے مراد صفاتی نام ہے. فائدہ نمبر 3, قرآن کریم اور حدیث مبارک میں جس قدر اللہ تعالیٰ کے اسماء کا استعمال ہوا ہے, ان اسماء کا اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. کلام اس میں ہے کہ وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور قرآن حدیث میں نہیں آئے, کیا اس کا استعمال اللہ کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اسماء کا اللہ کے علاوہ استعمال کرنا جائز نہیں. امام غزالی اور فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ اسماء بطور صفت استعمال کرے تو جائز ہے اور بطور نام استعمال کرے تو جائز. مثلاً کہتے ہیں یا قدیم ہو, اللہ کا نام لے کر پکارے جائز نہیں. اللہ قدیم کہیں گے تو پھر یہ قدیم صفت بن جائے گی, خبر ہے نا, اور خبر صفت ہوتی ہے, پھر یہ صفت بن جائے گی, اب جائز ہے. قرآن اور حدیث میں وارد تمام اسماء الہیہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز ہے, اور جو اسماء قرآن و حدیث میں وارد نہیں, امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک ان کا استعمال ذات باری کے لیے ناجائز ہے, جبکہ امام فخر الدین رازی اور امام غزالی کے نزدیک ذات باری کے لیے ان کا استعمال بطور اسم کے ناجائز اور بطور وصف کے جائز ہے. مثلاً یا قدیم نہیں کہہ سکتے, البتہ اللہ قدیم کہہ سکتے ہیں. فائدہ نمبر 4, ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء متعین ہیں. ہر زبان میں کچھ اسماء اللہ کی ذات کے لیے بولے جاتے ہیں, اس زبان میں ان اسماء کا اطلاق اللہ کے لیے جائز ہے. جیسے فارسی میں اللہ کے لیے لفظ خدا بولا جاتا ہے, انگلش میں اللہ کے لفظ گاڈ بولا جاتا ہے, لیکن گاڈ بڑی جی کے ساتھ, بڑی جی استعمال کرنا اس کا جائز ہے. آج آئیں جب اپنا موقع ہے تو اس پر مستقل بحث ہوگی کہ جماعت المسلمین والے اللہ کے لیے لفظ خدا کے استعمال کرنے کے جائز نہیں سمجھتے. ان کی دلیل یہ ہے کہ خدا کی جمع خدا بند آتی ہے, خدا کی جمع خدا بند آتی ہے, اور اللہ کی ذات ایک ہے, اس میں تعدد علاقہ احتمال ہی نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے. لہذا ایسا لفظ جس کے اندر جمع آ سکتی ہو اس کا استعمال اللہ کے لیے ناجائز ہے. ہم کہتے ہیں اگر اس دلیل کو مان لیا جائے پھر اللہ کو رحیم بھی نہیں کہنا چاہیے, اس کی جمع رحمات ہی ہے, اس کی جمع رحمات ہی ہے. اللہ کو رب بھی نہیں کہنا چاہیے, اس کی جمع ارباب آتی ہے. خود اللہ کو الہ بھی نہیں کہنا چاہیے, اس کی جمع آلہۃ آتی ہے. پھر آپ لفظ کون سے استعمال کرو گے, پھر لفظ کون سا استعمال کرو گے, یہ ان کی رائے ہے. اچھا آپ حیران ہوں گے, تفسیر آسر البیان جو غیر مقلدین کی ہے, جو میں کہتا ہوں جب یہ سعودیہ چھپ رہی ہے اس تفسیر کے مقدمے میں صلاح الدین یوسف نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں اس پوری تفسیر میں جہاں جہاں لفظ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ کے لفظ اللہ لکھ دیا ہے، کیونکہ لفظ خدا سے شرک کی بو آتی ہے. نقطہ سمجھنا، جہاں جہاں لفظ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ کے لفظ اللہ لکھ دیا، کیوں؟ لفظ خدا سے شرک کی بو آتی ہے. ہم نے کہا لفظ خدا سے شرک کی بو آتی ہے تو جو لکھنے والا تھا پھر وہ تو مشرک ہوا نا. بات سمجھ آئی؟ بھائی جو لفظ خدا لکھتا رہا ہے وہ تو مشرک ہوا نا، تو آپ نے لفظ خدا کو کاٹ کے تفسیر کو تو موحد بنا لیا ہے لیکن مفسر تو مشرک ہی بنائے گا. بھائی تفسیر سے تو آپ نے شرک کو نکال دیا لیکن جو مفسر ہے اس سے تو شرک نہیں نکلا نا، یا تو اس کو بھی توبہ کروا کے مار دے دیتا کہ مومن ہو کے مرتا. عجیب بات یہ ہے کہ مفسر مشرک ہے اور تفسیر اس کی موحد ہے. مفسر مشرک ہے اور تفسیر اس کی موحد ہے. ان سے پوچھو مشرک کی تفسیر پڑھنا جائز ہے؟ ایسے عقل مند ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی اس کے اوپر جو اعتراض ہوگا اس کا جواب کیا بنے گا. بس مار دیے انہوں نے. ہاں البتہ کفار اللہ کی ذات کے لیے جو اسماء استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ تعین نہ ہو کہ کفار کے ہاں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے یا صفاتی نام ہے، اور صفات میں سے یہ کس صفت کی نشاندہی کرتا ہے، جب تک اس کا تعین نہ ہو تو ان کے استعمال کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے. ہر زبان میں ذات باری کے لیے ذاتی نام مقرر ہے، ایک کا استعمال اسی زبان میں ذات باری کے لیے جائز ہے، جیسے اردو اور فارسی میں خدا اور انگریزی میں گاڈ بڑی جی کے ساتھ. البتہ کفار میں ذات باری کے لیے استعمال ہونے والے اسماء کے بارے میں جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ ذاتی ہے یا صفاتی، یا صفات میں سے کس صفت کی ترجمانی کرتے ہیں، اس وقت تک اس کے استعمال سے احتراز کرنا چاہیے، جیسے فارسی میں اہرمن اور یزدان. فائدہ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان للہ 99 اسما مئات الا واحدہ، اللہ پاک کے لیے 99 نام ہے، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان 99 نام کو یاد کر لیا وہ جنت میں انشاءاللہ داخل ہوگا. جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 190 کتاب الدعوات. یہ جو حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس حدیث میں اسماء حسنہ کا حسب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہے ہی 99، اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کے 99 نام وہ ہیں کہ جس کو یاد کرے تو انسان کو جنت ملتی ہے. یہ صرف اس فضیلت کے لیے ہیں، لیکن اس حدیث میں اسماء کا حصر مقصود نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان للہ تعالیٰ 99 اسماً مئات الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 190 کتاب الدعوات میں وارد تمام اسماء حسنہ کا حسب نہیں بلکہ 99 ناموں کا تذکرہ بطور فضیلت کے ہے. یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء کو یاد کرے گا، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ان 99 نام کے لکھے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ان 99 اسماء کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے. 99 اسماء حسنہ یہ ہے: واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدئ المعید المميت الحی القیوم الواجد الماجد الوعد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الزاد النافع نور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور. فائدہ نمبر 7، اسماء حسنہ کے ذریعے دعائیں مستجاب مانگنے کا طریقہ. آدمی اسماء حسنہ کے ذریعے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے. یہ ہمارے بعض مشائخ کا ایک مجرب نسخہ ہے، انہوں نے اس طریقے پر مانگا ہے، اللہ کریم ان کو عطا فرمایا ہے. سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، یا کوئی جو مسنون دعا ہو پڑھے، جو مسنون درود ہے اس کو پڑھ لے. حضرت مولانا عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، حضرت کا مرید ایک بریلوی اور بدعتی ہو گیا، اس نے حضرت کو آ کر پوچھا، پہلی مجلس میں مرید ہوا اور ساتھ سوال کر دیا کہ حضرت یہ درود تاج اور درود ماہی پڑھنا جائز ہے؟ اب حضرت کا حکیمانہ جواب ملاحظہ فرمائیں. حضرت فرمانے لگے، بھائی ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ایک درود وہ ہے جو بعد کے مولویوں نے بنایا ہے، بتاؤ مولویوں کو بنایا ٹھیک ہے یا نبی کا بتایا بہتر ہے؟ اس نے کہا یہ نبی کا بتایا. پر میں درود ماہی اور درود تاج بعد کے مولویوں نے بنایا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد حضور نے بتایا ہے، آپ کو جو بندہ پسند ہے اس پر درود پڑھ لیا کرے. اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی. اب دیکھو بات تو بالکل ٹھیک فرمائی نا، لیکن ایسی حکمت کے ساتھ فرمائی کہ بدعتی آدمی بھی اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو گیا. تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور پھر یہ سورہ حشر کا آخری رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا اللہ، یہ رکوع پورا پڑھے. اور جب اس رکوع میں اس جگہ پر پہنچے متصدیا من خشیت اللہ، یہاں تلاوت کو روک دے، اور پھر اللہ سے اس موقع پر دعا مانگے، اے اللہ یہ میری تکلیف، میری مصیبت، میری ضرورت، یہ میرا کام جو بھی ہے، یہ میرے لیے پہاڑ ہے، میرے لیے بہت بڑا ہے، آپ اپنی قدرت اور حکمت سے اللہ اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ فرما دے، جو کلمات مناسب یہاں دعا مانگے، پھر آگے رکوع شروع کرے، اور جب لہ الاسماء الحسنیٰ پر پڑھے وہاں ٹھہر جائے، اور پھر یہ 99 نام پڑھے، اور دل میں وہی نیت کرے جو اللہ سے ہم مانگنا چاہتے ہیں، پھر رکوع مکمل کرے اور 11 مرتبہ درود پڑھے، اللہ رب العزت انشاءاللہ دعا کو قبول فرما لے گی. بواسطہ اسماء الحسنیٰ دعائیں مستجاب کا مجدد طریقہ، 11 مرتبہ درود پڑھ کر سورہ حشر کا آخری رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد پڑھے، اور جب متصدیا من خشیت اللہ پڑھ چکے تو اپنی مشکل کا نام لے کر یوں دعا مانگے، یا اللہ میری یہ مشکل میرے لیے پہاڑ ہے، اپنی قدرت طاقت اور سلامت کی برکت سے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ فرما دے. اور جب لہ الاسماء الحسنیٰ پڑھ چکے تو 99 اسماء الحسنیٰ کو پڑھے، دل میں اپنی مراد کا تصور کرے، اور رکوع کے اختتام پر 11 بار درود پڑھے، پھر اپنی مراد مانگے. فائدہ نمبر 8، اسماء الحسنیٰ کو یا حرف ندا کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، اور بغیر حرف ندا کے پڑھنا بھی جائز ہے. یا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مالک ہو، یا قدوس ہو، یا سلام ہو، یا مؤمن ہو، اس طرح یا کے ساتھ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، اور یا کے بغیر پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. آگے چاند ایک عبارت جن سے سمجھا جائے گا کہ یا میت مراد میت ذاتیہ ہے، میت صفاتیہ مراد نہیں، کیونکہ ہمارے مسئلہ یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور موجود بلا مکانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ عبارت انشاءاللہ بعد میں اس کو حل کریں گے، میں صرف بتا رہا تھا ان عبارات کو ذہن میں رکھ لیں. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے جو آپ کا موقف ہے، اللہ ہر جگہ پر ہر بندے کے ساتھ ہے، ایک اس موقف کو آپ نے آیات اور حدیث استعمال کیا ہے، یا یہ موقف آپ کے کافر کا بھی ہے؟ کوئی بندہ اس تصور میں نہ رہے کہ ہمارا اپنا موقف ہے، اس کے لیے پھر چند ایک عبارات جمع کر دی ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ موقف ہمارا شخصی نہیں ہے بلکہ ہمارے اکابر کا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے اکابر آل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.